برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو ایک وقت مقررہ تک حیات بخشی، امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، وزیر ہو، نبی ہو، غیر نبی ہو، ہر ایک کو اپنے وقت مقررہ پر اس دنیا سے جانا طے ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، اور ہم کیا رہے کہ محمد الرسول اللہ نہ رہے۔ لیکن بعض شخصیات ایسی ہوتی ہے کہ ان کا دنیا سے چلے جانا ہزاروں افراد کو غمگین اور سوگوار بنا دیتا ہے۔ انہی شخصیات میں دارالعلوم اشرفیہ راندیر، جو 150 سالہ گجرات کا سب سے قدیم ادارہ ہے، اس کے محتمم و مدیر حضرت مولانا مفتی یعقوب اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ثانیہ وفات ہے۔ بروز جمعرات 9 اکتوبر 2015 مطابق 24 ذی الحجہ 1436 ہجری فجر کی نماز کے بعد متصلاً حضرت مولانا اللہ تعالیٰ کے جوار رحمت میں پہنچ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غفر اللہ له ورفع درجاته وجعل الجنۃ مثواہ وادخله فی فصیح جنانی وادخله فی فصیح جنانی مع عباده البررۃ واسکنه جنۃ الفردوس وافاض علیہ شعابیب غفرانہ وافرغ على قلوبكم صبرا جميلا وعلى من فقدتم اجرا جزيلا بلطفه ورحمته آمين۔ حضرت مولانا 1957 میں پیدا ہوئے اور تاریخ مذکور پر اس دنیا سے چل بسے۔ تقریبا 58 سال کی آپ نے عمر پائی۔ 1989 کے اندر حضرت مولانا باقاعدہ محتمم بنائے گئے۔ آپ کا دورہ اہتمام ضابطے کے مقابلے میں رابطے والا زیادہ تھا۔ آپ کے دورہ اہتمام میں آپ کے اساتذہ اور مشائخ بھی رہے، معاصر بھی رہے اور تلامذہ بھی رہے، لیکن حضرت مولانا نے ہمیشہ اپنے اساتذہ مشائخ کا اکرام فرمایا، احترام فرمایا، کسی کو شکوا شکایت کا موقع نہیں ملا۔ ہم اسروں کے ساتھ ان کے حقوق ادا فرمائے، تلامذہ کے ساتھ شفقت، محبت، الفت ان کی ہر وقت قائم رہی۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ایک علمی مقام عطا فرمایا تھا، وہیں اخلاق، تواضع، انکساری، سادگی جیسے کمالات اور اوصاف جمیلہ سے بھی مالا مال فرمایا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے صائم النہار اور قائم اللیل شخص کے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے، اور دوسری روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ترازو کے اندر سب سے زیادہ وزنی چیز وہ حسن اخلاق ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے حسن اخلاق کی بڑی جامع تعریف بیان فرمائی. پہلی چیز بسط الوجہ ہے، خندہ پیشانی سے، کشادہ روئی سے ملنا. حضرت مولانا میں یہ وصف کامل طریقے پر موجود تھا. مدرسے کے اساتذہ کے ساتھ، طلباء کے ساتھ، یہاں تک کہ خدام کے ساتھ، عامۃ المسلمین کے ساتھ ہمیشہ کشادہ روئی اور خندہ پیشانی سے ملاقات فرماتے. یہی وجہ تھی کہ جو شخص آپ کی مجلس میں ایک مرتبہ آ جاتا یا آپ سے ملاقات کر لیتا، ہمیشہ آپ کی تواضع، انکساری، ملنساری، خوش اخلاقی کا تذکرہ کرتا رہتا. دوسری صفت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی، بذل المعروف. معروف یعنی ہر وہ بھلائی، ہر وہ صلاحیت جو اللہ نے عطا فرمائی، اس سے دوسروں کو نفع پہنچانا. حضرت مولانا نے تقریباً 35 سال اپنی علمی صلاحیتوں سے طلباء کو سیراب فرمایا. دارالعلوم اشرفیہ میں مشکات شریف، مسلم کا ایک جز، ترجمہ قرآن پاک کا 35 سال آپ درس دیتے رہے. سراجی کا درس آپ ہی کے متعلق رہا، اور 9 سال سے جامعہ اسلامیہ صوفی باغ میں بخاری شریف کا درس بھی آپ دے رہے تھے. اس کے علاوہ اللہ نے آپ کو خاندانی طور پر مالدار بھی بنایا تھا. اپنے مال کے ذریعے سے آپ نے بہت سے غریبوں کی، یتیموں کی، طلباء کی امداد فرمائی. جگہ جگہ آپ نے مکاتب قائم کیے، مہاراشٹر میں، آسام میں، کشمیر میں، راجستھان میں متعدد مساجد آپ نے تعمیر کرائی. مدارس کا تعاون فرماتے رہتے، غرابا کا تعاون فرماتے رہتے، طلباء کی نگرانی اور ان کے کھلانے پلانے میں بڑی وسعت سے کام لیتے. تو آپ نے ہر قسم کی اپنی جو صلاحیتیں تھی، لوگوں کو اس سے فیض پہنچایا، فائدہ پہنچایا. اور تیسری چیز فرماتے کف الاذا، لوگوں کو اپنی تکالیف سے بچانا. حضرت مولانا کا یہ نمایاں وصف رہا، اساتذہ، طلباء، عامۃ المسلمین اس بات کے شاہد ہے کہ آپ نے اپنی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، بلکہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسن خلق یہ ہے کہ تو کسی پر غصہ نہ ہو اور دل میں کینہ نہ رکھے. اور ایک روایت میں ان سے ہے کہ لوگوں کی تکالیف کو برداشت کرے. ہزاروں لوگ اس کے شاہد ہیں کہ حضرت مولانا میں غصے کا پہلو بہت ہی کم تھا، کسی کے متعلق دل میں کینہ نہیں رکھتے تھے. اور لوگوں نے آپ کو تکالیف پہنچائی اپنی زبان کے ذریعے اور دیگر ذرائع سے بھی، لیکن ہمیشہ آپ برداشت کرتے رہے، اپنی زبان سے اس کا اظہار تک نہیں کیا. ان حسن اخلاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت اونچا مقام آپ کو نصیب ہوگا. اور حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزیں اس کے نام اعمال میں فل بھی لکھی جاتی رہتی ہے، ان میں سے ایک چیز صدقتن جاریتن. یہ مدرسہ دارالعلوم اشرفیہ، مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. ولد صالح یدعو لہو، آپ کے صاحبزادے مفتی احمد ماشاءاللہ عالم ہیں، دونوں بچے عالمہ ہیں، یہ سب آپ کے لیے دعاؤں کا اہتمام. اور روحانی اولاد تو سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں. او علم ینتفع بھی، ایسا علم جس کے ذریعے سے آپ کے علم سے امت نفع اٹھائے گی، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا کی قبر کو نور سے منور فرمائے، آپ کے درجات کو بلند فرمائے، اور کروٹ کروٹ آپ کو جنت نصیب فرمائے. پسماندگان کو، اساتذہ، طلباء، اہل تعلق کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.